देखो अपना परमात्मा है, संसार है। संसार प्यारा लगता है, भगवान प्यारा लगता है। साथ में संसार रहता है, भगवान रहता है। सब जगह भगवान रहेगा, संसार रहेगा। कहीं जाओ तो परमात्मा साथ में रहेगा, संसार साथ में रहेगा। हमें प्यारा कौन सा लगता है? सदा परमात्मा साथ रहते हैं। परमात्मा के समान सभी मांस हो जीव लोग के परमात्मा का अंश है। फिर परमात्मा प्यारे नहीं लगते, संसार प्यारा लगता है। ये ठीक है? उचित बात क्या है? विचार अगर करें तो हमारे संसार है, हमारे परमात्मा है। संसार तो हमारे हरदम दूर होता है, हरदम दूर होता है, हरदम एक क्षण भर भी साथ नहीं देता। अरे परमात्मा क्षण भर भी परमात्मा दूर होते ही तो सदैव पास में रहते हैं, परंतु परमात्मा को हम जानते नहीं, उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार इधर है। और परमात्मा का संसार है तो संसार प्यारा लगना चाहिए, तो भगवान प्यारा लगना चाहिए। अपने को प्यारा क्या लगना चाहिए? भगवान प्यारा लगना चाहिए। ममी वांश हो ईश्वर अंश जीवनाशी, जीव ईश्वर का अंश है तो अपना खास परम पिता परमेश्वर इतना प्यारा नहीं लगता जितना संसार प्यारा लगता है। संसार साथ देता नहीं, मरोगे तब कोई चीज साथ नहीं आएगा। रुपया पैसा मकान किसी पुत्र परिवार धन कोई साथ रहने वाला नहीं, भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं। परमात्मा देखते नहीं, ये बात तो है, परंतु ये देखने वाला साथ रहता है क्या? एक क्षण भी साथ नहीं रहता ये, हरदम आप दूर है, हरदम दूर है। संसार में आप रहते हैं तो संसार आपके साथ कितना रहता है? शरीर साथ, शरीर कितना रहता है साथ में? प्रत्येक क्षण आपसे दूर हो रहा है। उम्र है वो आपकी प्रत्येक क्षण में दूर हो रही है। संसार सब दूर हो रहा है निरंतर, कभी दूर हो रहने में फर्क पड़ता ही नहीं। कभी कभी भूल कर भी संसार साथ नहीं रहता, एक क्षण भी साथ नहीं रहता, प्रत्येक समय दूर दूर हो रहा है। वो लग रहा है अच्छा, परमात्मा सुना हुआ है, परंतु है तो परमात्मा, अंश तो हम परमात्मा के हैं, संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, संसार साथ है। हरदम संसार के साथ संत सही नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, संसार का संबंध छूट रहा है। जितने वर्ष आ गए उतना वर्ष तो छूट गया ना संसार, प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष एकदम सच्ची ठोस पक्की। हमारे संसार दूर आ रहा है। संसार में रहना था तो एक दिन रह जन्म हुआ, एक दिन दूसरे दिन वही संसार दूर हो गया। संसार भी दूर हो गया तो शरीर भी दूर हो गया। संसारी वस्तु सबकी सब ही नष्ट हो रही है, प्रत्येक क्षण में बदल रही है, बदले बिना रहते ही नहीं। और परमात्मा को बदले ही नहीं, युग बीत जाए तो बीत जाओ, नहीं भगवान नहीं बदलेंगे, भगवान दूर होंगे नहीं, सदा साथ में, सदा हम परमात्मा साथ में, सदा हमारे साथ परमात्मा है। तो परमात्मा दूर दिखते हैं पर दिख रही, इससे सामना दिखता है। परमात्मा न दिखे तो कम से कम ये तो बात होनी चाहिए कि भाई संसार तो हमारा दूर हो रहा है, प्रत्यक्ष दूर हो रहा है, शरीर प्रत्यक्ष दूर हो रहा है। शरीर को याद जब तमान देते हो, जल देते हो, कपड़ा देते हो, आराम देते हो, सुलाते हो, भूल में कपड़ा उड़ जा तो सी लग जाता है। भूल में भूल भी माफी करता नहीं, शरीर भूल भी माफी नहीं करता। परमात्मा सदा आपके साथ रहते, भूल कोई करते नहीं। शरीर दिया शरीर में एक बार की भी भूल नहीं लगी, भगवान ने सब बार मुझे बार दिए, शरीर दिया हाथ पैर सब ढंग से दिया, उस पर मैं तो याद ही नहीं करते। एकदम शरीर जा रहा है, नाश हो रहा है, वो शरीर प्यार लगता है, अच्छा लगता है। और कहलाते सत्संग ही भगवान तो चलने वाले सत्संग कहलाते। सत्संगी हुए कुसंगी हुए अपने समझो। सत्य के साथ संग करते हैं, असत के साथ संग करते हैं, असत के साथ संग करते हैं, असत प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है, बताओ सत्य प्यारा, असत प्यारा। रुपये आपसे दूर हो रहे हैं, फिर आपसे दूर हुए, कौन सी पीड़ आपसे दूर नहीं होती संसार में, बताओ बताओ। आप सोचो कौन सी चीज आप बोलो, बताओ बताओ। आपके साथ रहती हो हरदम दूर होती है, उसको आप क्या ही समझते हो, दूर हो रही है, सही दूर हो रहा है। जन्म में उस समय शरीर था 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष 90 वर्ष 5 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष ही दूर हो गया, 5 वर्ष तो मर गए। जितनी उम्र आ गई उतने मर गए हो, माफ करना, बुरा मत मानना, सच्ची बात है, सच्ची बुरा मत मानना, मरना बुरा लगता, बुरा थूक मुझे थूक रहे थूक थूक और सिंह को मत मरो, मौत आ रही है। जो तो आपसे दूर गए आप तो प्यारा लगा है, कम से कम इतनी बात की होश आइए, विषय सारा हमारा नहीं है। पर जैसे दूर ही दूर हो रहा है, दूर ही दूर हो रहा है, केवल दूर दूर हो रहा है, साथ मिल रहा ही नहीं, वो साथ में नहीं रहता तो अच्छा लगता है। और परमात्मा साथ, सुना है परमात्मा है, अंश किसे हो परमात्मा का हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुरासी। संसार साथ में मर नहीं, मर ही मर लगता है, दोष दोष लगता है, पाप ही पाप होता है, अन्याय अन्याय होता है, दूर होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। पाप सब होते हैं, अन्याय जब होते हैं, क्यों संसार के प्यार लेने से होते हैं, भगवान ही प्यार लेने से पाप होता है, कोई भगवान अच्छे लगते हैं उससे कोई पाप होता है क्या, कोई दोष आता है क्या, संसार से दोष दोष आते हैं, फायदा होता है क्या। हृदय में शरीर के साथ हम मोह रखते हैं, शरीर को आना देते हैं, जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, साथ देते हैं, संभाल से करते हैं। आप शरीर इतना रहते हो, शरीर आपका कायदा रहता है क्या, भूल से एक दिन रोटी देरी हो जाती कमजोर हो जाता है, बुखरा बुखार कमजोर हो जाता है, भूल में कपड़ा उड़ जाए तो सीर आ गया, आप इनके पीछे पड़े हो, ये परवाह नहीं करता आपकी, ये तो सोचना चाहिए ना। आपका ठीक भला चाहने वाले परमात्मा है, धर्म है, ईश्वर है, न्याय है, अच्छी बात है, वो आपके साथ है, तो अच्छा न्याय ऐसा लगता है, न्याय ऐसा लगता है, आपका नाश करे वो अच्छा लगता है, आपकी मदद करे वो अच्छा लगता है, आपको भजन स्मरण में लगा भगवान कर लगा वो अच्छा लगता है, फिर संसार में लगा वो अच्छा लगता है, आपके साथ नहीं रहती चीज वो अच्छी लगती है, साथ रहते अच्छा लगता है, ये सोचो। अरे भाई सोचो, विचार करो, हम कर क्या रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, संसार आप साथ रहेगा, आप संसार साथ रहोगे नहीं रह सकते, शरीर आप साथ रहता नहीं, संसार आप साथ रहता नहीं, वो रहता है अच्छा, कर्म आपके साथ रहता है, सच्चाई आपके साथ रहती है, न्याय आपके साथ रहता है, सच्चाई आपके साथ रहता है, सच बोलते हो झूठ बोलते हो, झूठ लाभ है सच्चाई से लाभ है, नेक नीयत से आपके भला होता है, बेईमानी से भला होता है, आप बेईमानी को अच्छी लगते हो, ईमानदारी अच्छी लगती है, न्याय अच्छा लगता है, अन्याय अच्छा लगता है, अपना जीवन को संभालो, सोचो हमें अच्छा क्या लगता है, अन्याय अच्छा लगता है तो इसके फल क्या होगा, अन्याय अच्छा लगता है तो फल क्या होगा, पदार्थ अच्छे लगते हैं फल क्या होगा, भोग अच्छे लगते हैं फल क्या होगा, भोगों से लाभ हुआ कि नुकसान हुआ है, खाने की चीज है पेप्सी है पान पर्याग है कि खाने से नुकसान करते है वो अच्छा लगता है, लिखा हुआ है कि इसके स्वास्थ्य बिगड़ता है वो खाते है, सोरे बात हुई चोरे समय स्वास्थ्य बिगड़ता है ऐसा नहीं है वो अच्छा लगता है, भगवान का भजन अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, संसार क्या फायदा करता है, भगवान क्या नुकसान करते हैं, धर्म क्या नुकसान करता है, पाप क्या फायदा करता है, प्यारा कौन लगता है अपने को, सोचो देखते नहीं सोचते नहीं विचार नहीं करते, सोचो संसार अपना नहीं है साथी है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, घर वाले तीन आदमी है भजन संबंध को ऐसा लगेगा झूठ कपट बेईमानी को अच्छा लगेगा, घर वाले राजी जाएंगे, भजन में लग जाओ तो नाराज हो जाएगा, बहुत से नाराज हो जाते हैं, मेरा भजन करता है कैसा आदमी है, भगवान का भजन करने से संसार के आदमी नाराज होते हैं, झूठ कपट बेईमान करने से राजी होते हैं, तो आपके फायदे में राजी होते हैं आप नुकसान में राजी होते हैं, आप कहीं कुछ आते हो तो स्वयं सोचते नहीं, आपको आपका भला कौन कौन करते हैं इस तरफ ध्यान देते हैं नहीं, भगवान ने शरीर दिया है पदार्थ दिए हैं भोग दिए हैं सब दिए है, सब देकर ऐसा नहीं करता, संसार का थोड़ा सा उपकार करता ऐसा तो करता है, कितना सवाल देता है तो अच्छा लगे, भगवान ऐसा करते ही नहीं, शरीर दिया आंख दी हाथ दिया पांव दिया मन दिया बुद्धि दी इंद्रियां दी सब दिया ऐसे सुख पाते हो, और भगवान याद ही नहीं होते, भगवान की मिली हुई चीज तो अच्छी लगती है पर भगवान से लगता है क्या, सोचो आप स्वयं सोचो स्वयं विचार करो, अच्छा लगना चाहिए भगवान, भगवान प्यारे लगे भगवान से लगते, भगवान का वजन जिसको भूल जाते हो संसार को याद रखते हो भगवान को भूल जाते हो, अच्छी तो स्मृति मात्र है ना, शास्त्र देखा है ये स्मरण मात्र है ना, धर्म संसार बंधना विमुच्यते, जिसके याद बात करने से संसार से संबंध छूट जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए, आनंद हो जाए, याद मात्र करने से, और कुछ मत करो, चीज मत दो, कुछ मत, केवल याद करो, केवल याद करने से राजी हो जाए, इतना है कोई राजी होने वाला, केवल याद करने राजी हो जाए, दिन भर काम करके शाम पर घर जाओ रसोई बनाई कि ना तो आपको याद कर रही थी, आपको याद कर रही याद करे क्या, रोटी तो बनाएगी नहीं आपको याद कर रही है जो ये भगवान को याद कर लो, क्यों याद कर लो, केवल भगवान को याद रखो, तो कई काम कोई काम करने की जरूरत नहीं, केवल याद रखो। इतने सोचा इतना सस्ता कोई है, इतना हितेशी है कोई, तो याद ही नहीं करते। जरा सोचो विचार करो, तो भगवान की तरफ लगना है वो सच्ची बात है, कल्याण करने वाली है। संसार में जो भगवान को याद करते हैं विभिन्न संत हो गए, महात्मा हो गए, उनका आदर करते हो, तो उनके अधिक तक क्या हुई, संसार को याद किया, कहीं भगवान को याद किया, उनको अच्छा कहते हो, महात्मा अच्छे हैं, महात्मा आपको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। कोटि एक नहीं देते आप उम्र भर में उनका कहना मानते हो, ठगाई करने वाले को कहना मानते हो, आप वो धोखा देने वाले को बात मानते हो, कल्याण करने वाली बात मानते हो, आपका भला कैसे होगा बताओ। आपके हितेशी है, सदा हित करने वाला है, कभी अहित किया नहीं, आपको धोखा दिया नहीं, वे तो चले संसार चलेगा, संसार के आदमी चलेगा। चाहते हो कल्याण, क्या उनके संग से कल्याण होगा, उद्धार होगा, भगवान की याद करने से नुकसान होगा भाई। हे नाथ हे नाथ, आप हरदम याद करो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, आपकी विदिश स्थिति हो जाएगी, लोग कहेंगे, महात्मा कहेंगे, सच्चाई से काम करो, ईमानदारी से काम करो, तो लोग अच्छा कहेंगे, पहले बुरा कह देंगे, परंतु अंत में अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही कहेंगे, बोलो स्थाई अच्छा ही वो चिन्ह नहीं, सच्चे हृदय से भगवान को करो भाई। जन्म का साथी ईश्वर जन्म का साथी, सदा साथ रहने वाला, सदा हित करने वाला, किसी का भी अहित नहीं, भगवान के कारण से हित ही हित होता है। इतने पर भी भगवान हित करना छोड़ते नहीं, आप परवाह करते नहीं, आपके साथ इसने कोई धोखा दे तो अच्छा लगेगा, आप धोखा देते हो भगवान को, भगवान अच्छा लगना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, भगवान की याद मिली, याद मिली मीठी मिली, जो परिवार का स्त्री याद आती है, छोरा याद आते है, सोयो याद आती है, घर वाले क्या याद करते हैं, भगवान मीठे लगते हैं क्या, अरे भगवान मीठे लगने लग जाएंगे आप पवित्र हो जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। मीरा बहन ने कहा भगवान है मेरे तो गिरद रूपा दूसरा न कोई, मीरा भाई के पद बहुत अच्छे से महात्मा, अच्छे अच्छे संत आदर करते, मेरे शास्त्र क्यों नहीं कर सकते, मेरा तो गिरद रूपाल भगवान को याद किया, मीरा भाई अच्छे लगे, तो वास्तव में अपना हित करने वाले भगवान है। हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक अधिकारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले, स्वार्थ में सकल जग माही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रीति करते है, आपसे प्रीति करते है, अपने मतलब से प्रीति करते है, बिना मतलब हित करने वाले है। तुम तुम्हारे सेवक अधिकारी, बिना स्वार्थित करने वाले, अगर वे अच्छा लगने लग जाए आप संत बन जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे, ऊंचे बन जाओगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इसी बन जाओगे, इसे पतन हो जाएगा। बोलो तब देखे तो क्या दशा है। अपनी तरफ देखने वालों को भगवान की तरफ देखना चाहिए, भगवान की तरफ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सत्संग कितना करते हैं हम। 2 वर्ष 4 वर्ष सत्संग कर रहे हैं, 4 वर्ष सत्संग करते हो, 5 वर्ष 10 वर्ष हो गया, एक दिन में कितना भगवान के पास कितने गए, कितने सत्संग हुए, वर्ष वर्ष लगा दे, वर्ष इतना वर्षों से कर रहे हैं, इतना वर्षों से क्या कर रहे हो, रुपये कितने प्यारे लिखते हैं, प्यार का रुपया एक मुंह एक कथा ने एक दिन में खट हो जाते, चट निकल जाते, बस आप हाई रुपया हाई रुपया हाथ फिर कर रहे हो, रुपया आपको याद नहीं करता, भगवान आपको याद करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, संत महात्मा रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान के समान उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को धन, उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को धन। कितना उपकार किया है, कितना उपकार करते हैं, कितना उपकार करेंगे, सदा ही हित हित करेंगे, ऐसे भगवान को छोड़ दिया, भगवान के सिवाय है ही नहीं, भगवान के सिवाय भगवान के समान हित करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सबके स्वार्थ रहता है, भगवान की क्या स्वार्थ है आपसे, क्या न्याय करते हो भगवान को, जितने में सब प्रेम रखते हैं, हित करते हैं, सबका हित करने वाले भगवान है, अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो निहाल जाओगे, संसार में आदर भी किसा होगा, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोज, मीरा सुत जायो नहीं शिशिर में, मेरे छुरा हो जात में निहाल जाओ, नाम रहेगा, मैं चाहूँ मेरा चेला हो जाए तो ठीक रहेगा, मेरा नाम रहेगा, मेरा सुत जायो नहीं ऐसी सिंह मुनि चलेगी बनाएगा, कर बाप दादा पर दादा 3-4 पीढ़ी नाम याद होना है, इतना बैठे कोई सा याद नहीं, नाम याद ही कोई नाम रह जाए, कोई नाम रहेगा भगवान के नाम से, भगवान ही याद करने से, भगवान का भजन करने से आप श्रेष्ठ हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, तो ये सोचना चाहिए हर एक भाई को सिर्फ कि हमारे भगवान है, मैं तुम्हे ध्रुवपाल तुम्हारा नहीं कोई, मैं तुम्हे ध्रुवपाल, मेरा भाई आप आज गई मेरे तो गुरु ध्रुवपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गए ध्रुवपाल दूसरा न कोई, एक भगवान की याद करने से सब काम ठीक हुआ, भगवान का भजन करने से सब लोग बलोक सब सिद्ध होते हैं, जिनको याद नहीं करते हैं। भोगों को याद करते हैं, जैसे शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो याद करते हैं। नारायण नारायण नारायण भाई भगवान को याद करो, लोग के माने याद रखो, थोड़ा मैंने याद कर रहा हूँ कहीं फायदा हो तो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 23 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।